tällä viikolla Pelimiehet 2000XX-ohjelmassa immersio ja kolmet kivekset laskeutuvat. Häh, kolmet? Miten niin? Mun kivekset ei laskeutunut. Kivekset on laskeutunut jo, että hei, mitä niin mä oon sen... Sulla on varmaan laskeutunut kahdet kivekset. Mä luulin, että kivestä ne ei kuulukaan laskeutua. Pelimiehet 2000XX. 8 aikaan torstain. Koe immersio! Snää!